啊嘛，啊啊破用，你将个破坏嘅，破坏破坏千年嘅成绩，本来千年成绩咁多和尚受用，你破坏千年成绩和尚受用嘅物，你系唔系一劫轮回地狱过咧？啊，亿年千年。所以你就得到一劫轮回地狱报啊，破坏千年的常智啊，这个就一劫咯。千年常智的物啊，三宝的物你破坏了就地狱咯。所以一劫轮回地狱而受报啊，破啊，有这个破用，用即用具啊，破坏这个用具啊，什么叫破坏用具啊？过桥过桥到你过开啊，你过得桥啊，你就拆桥啊，你就破坏佢啦啊，你过得桥咯，咁咩过桥就拆桥啊，破坏嗰个桥嗰个用具，当以后啲人呢就冇得过啦，冇得过桥啦，你过咗啊，你就破坏佢破用嘛，破用呢个桥嗰个用嘛啊，以后啲人嚟到出去冇桥用，你咪一劫轮回地狱报咯。光嘅印而俾你定，过去有个野干，系咪野干咯？都有一个婆罗门，婆罗门呢，在呢个善变嗰时就做个异将，异将啊，异仁义嘅异，做个将，将呢又有水，预备嗰啲樵夫斩柴攞草过往呢个旅客。饮嗰啲水，井做好咧，佢还做一个瓦缸，啊个瓦缸当人家分水嘛，个瓦缸。日间咧，嗰啲樵夫过往旅店啲人咧就饮啲水啊。夜晚咧，野干就嚟嘅，野干即系野狗啊，野干就有个头，带埋好对野干嚟。其然啲野干咧就饮地下嗰啲净水，地下嗰啲水啊，还有地下啲水湿水嚟饮。嗰个野干嗰个头咧，野干呢个王啊，佢就将嗰个头咧堆落个瓦缸嗰度嚟饮水。饮完水之后咧，佢就将个头咧就带得过地一丢，哦，嗰个瓦缸就打坏咗啦。嗰啲野干咧就献啊，王啊，王即系野干啊，系个王嚟啊！你个物质咧唔好打烂佢啊！我哋饮咗水唔好打烂嗰个瓦缸啊！第二次又得饮啊！啊，我欢喜啊，我高兴啊，唔接受人家欠我，咁啊第二次咧咁样咧，嗰啲旅客啊，对呢个婆罗门讲：婆罗门啊，你个瓦缸啊打烂咗，我打烂咗买翻新嘅，买新嘅啊！过往的旅客嘅樵夫攞草攞柴嘅人呢啊，个个咧就嚟饮呢个水，饮唔知夜晚咧嗰啲野干又嚟啦，野干带埋好多野干，野干仔咧就饮地下嗰啲水，野干呢个王呢，佢又怼个喉落去个瓦缸入边饮水，饮完之后将个头带得个个地一掉，砰就打烂咗，嗰啲野干仔就献嘅，王啊唔好打烂嗰啲有用嘅物啊！我高兴啦，我欢喜啦，啊唔骗人骗，咁样咧呢个婆罗门啊，一次打烂，两次又打烂，我系边个打烂我眼就得，破坏我意象定，哦静静地后，啊原来咧系个野干嗰个头，得啦得啦，诶呢次俾你打烂，你走，啊嗰、那个婆罗门咧，你叫我打木师傅，你共我打个木。个庵唔好啊，坚固木个庵啊，阿明啊放定个井边个字，嗰、那个婆罗门咧，嗰晚咧就揸住木棚，就匿埋啊。等到夜晚一黑啦，呢个野干咧又来饮水，饮水啊将嗰个头咧供入呢个庵，呢个木庵嘛，唔系瓦庵喎。供入呢个木庵入边饮咗水之后咧，咁样啦，想借个头咧，打烂个牙，即系打嚟打去咧都打唔烂。啊，嗰、那个婆罗门啊，得即刻出嚟，用支木棍咧，将呢个野干啊，砰砰砰咁样打死。 ถ้าที่กูแย่ดีแต่แก่ก็ดพ่อยงอ่ะยงก็จะเอาพ่อไว้เราก็จงเราก็จงอ้อยันเราก็จงวายยันก้อขิวจะชักขิวคือก้อได้ขิวคือมีก้อขิวไว้มันชักบ่อก้อได้ขิวไว้จะชักจะก็ต้องขิวยงเจ้ากินมัดได้แต่ตาหลังก็ยังมัดนี่ก็มาพ่อยงเนาะพ่อยงทรายการก็มามัดกู้ยินเราก็บอกพ่อฟ้องในพ่อยงเสียงจีจังยันจีมัดและชินยินเสียงจีจังยันจีมัดยันชีนี่ในยึกยิบเลินเว่ยเตยกในเสาปอกอย่าอีวู่พังบูตังเจสิเบ่งจอยชกตังปอกฟันฟันหังชิกายแน่สันเฮาอีสามยิบที่เชิงเชิงหนึ่งที่ไปฟันหังลูกกันตะยิมลูกชันลูกกันเสียงเชิงเชิงยิบเชิงไปฟันหังชิกันเสาจะกายเจ้ากายท้ายกองกิตัดหิมวูไม่ฉังฝานก็กายนี่ก็เหยียดเชิงไหนฝานนางฝานนางเชิงเชิงนะเต็งไม่กุยชกเจ้าอยากจะมุ่งตู่ซอยฝานนางเนี่ยเชิงเชิงเนี่ยนี่ก็ฝานนางเชิงเชิงในที่มันเสาจะประหนังมุ่งตู่ถ้าฝานนางจอนี่มุ่งตู่ขี้หินมาก็แม่งไงฝานนางเชิงเชิงก็ทำไมเคยก็จินสักมีก็ชิกันนะอันนั้นเนี่ยวู่ฝันวู่ดูวู่เจ้าไปเชิงเจงที่หาพ่อสิก็ได้ก็ได้ปูแหวให้เชิงเจงไงในเป็นหมากซื้อเดี๋ยววู่เจ้าไปให้ยิ้มวู่เจ้าไปเนี่ยวู่ก็เชิงเจงฝันนางวู่ก็เชิงเจงฝันนางนะก็มาอาจจะคุยกับสิวซำก็แม่แรงตัวไหนก็ตองอันนี้วู่เจ้าไปเชิงเจงฝันนางหมูจังหมูตังเนี่ยยึดที่โกซัตตมองเขาอย่าห้ามฉอยห้ามเหม่งห้ามเลยห้ามซิกแย่งอย่างนั้นห้ามก็เมียนะคุยลูกคุยหมูชงหาเศร้าคุยลูกคุยก็ต้องมึงชิบเศร้าก็เมียชิงจังนะอย่างก็ชิงก็เมียก็หมูจังกาคือก็จุยกาคือก็ปนก็จุยกาคือก็มีนะงับอย่างก็จุยกาคือก็พีพีอย่างก็จุยก็กาคือจุยนี่ก็หมูจังแล้วกาคือจุยนะยกกาที่จุยห่อฉังห่อฟันหมูหินนะเพราะที่ฉุนคุยแล้วกาหมอกฟีก็จุยหมอกซุยหยองหมอกซุยหยองแต่กาคือจุยหมูฟันหมูจังเจ นี่ตรงอย่างนี้เวงจอยชกตังดอจะไหนเวงยินจูชกตังเปลี่ยนจ้อยเปลี่ยนเขเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนทองเปลี่ยนม้าเสาฟังก็จงโกโกเวงจอยชุบสังปองอย่าอีทองฟ้อจำชะเชียงทางเจชิดหลุนเวยตายแฉ่งป้องตีจงกูเจ้าเราคงต้องหนามีฟ้าได้ที่จงสร้างเราที่ละทองไงเมียทองสับก็ได้ทองสับฟันก็ได้สวยทองก็ได้จีทองก็ได้แยงทองก็ได้งอทองนั่นก็อักหมอกเป็นน้ำหมอกมานี่ก็มาทองเนาะหมอกปั้นซื้อเลยทองกันที่แม่ห้อยมักกันน้ำหมอกไอ้ทองก็จีนะปั้นหมอกมาอยู่นั่นปั้นซื้อเลยทองเลยมาแล้วปั้นซื้อเลยสับแปะนายก็จะทองไกลอ่ะเป็นนั่นปั้นซื้อเลยแย่หลับมันก็จีเฮาแล้วจะเจอกันน้ำหมอกจะรักษาเลยแย่อีทองนั่นฟ้อยทองแอนเจ้ายงฟ้อยเลยจิกSiêu ngỏ, siêu ác, siêu chi, siêu cai mà dùng nó phó để chích cái là thong nó hơi ghề màu phó để chích thị sân mà con mai đi xì hào chẳng có mỗi có cái thảo ngồi ngỏ là ngỏ thầm chăm cho cái này, chăm cho cái thảo là có cái mỗi cái thảo mà chăm cho cái thảo mà bên này lo mà chết có nơi màimai นี่ก็ซิวงอง้อมง้อยก็จะแกะม้อยจะไปแชะละจำเดี๋ยวแกะรอจำเดี๋ยวถ่าวจำเดี๋ยวแกะก็แม่นแต่ทองฟ้อจำแชะหรือเซียงซังเซียงซังเซียงซังก็มีนสิกยกเลยมายฉินนะนี่ที่แกะเพราะคำตาแม่ก็บอกว่าหลุนเบยตายเสียงเอาอ่ะนี่ที่อันไม่ยอมเขาตายฟุกแกทองงอทองงับซิวงอซิวอับไปมาไม้หงอไม้อัก 賣字賣賣湯贏，嗰啲人唔係好大福嘅。啊，一來曬咧，佢又做牛、做羊、做豬、做鵝、做鴨，又俾人家嚟劏，俾人家嚟變咗火嚟燒啊！咁樣咧，斬啊斬頭，誒切啊切足，然後賣俾別人，呢、這個就淪為大成道啊！我講引言俾你聽，我哋佛教有個五祖戒禅師，五祖戒禅師好有名望，係五祖道嘅人，五祖名佢叫五祖戒持戒嗰個戒，五祖戒禅師啊，有日咧佢就走確搏咧，黑食啊，見到一個屠夫咧，嗰、那個屠夫啊姓金嘅。金屠夫，金屠夫咧就绑咗只羊，绑咗个四只脚，四只脚就预备用针刀嚟烫嗰只羊。睇嗰只羊咧，远远望到咧呢、這个和尚，即系望到五祖啦，戒和尚咧，佢就嗌啦，嗌嗌嗌，佢啲意思咧，求呢个五祖戒和尚嚟救佢喎，救佢啦！我而家四只脚俾人绑咗啦。啊！嗰、那個屠夫帶上刀要燙我啦！啊！和尚啲慈悲，快啲嚟救我！一味咁樣嗌，啊！呢、這個五祖戒禅師一行到嚟，望下嗰個屠夫帶上刀，望下嗰只羊四隻腳綁咗啦，咁樣嚟嗌啊！呢、這個五祖戒禅師點樣講呢？佢講咗兩句話：兩腳不受，做此活莫。讲错啦，即系两只脚唔受，做此活剥。诶，讲咗嗰个话咧，诶，嗰只羊咧唔出声啦。看我前晒两只脚，我唔受行一味烫，所以而家我嚟俾翻人家烫啦。为咩话我讲咧？唔出声，嗰只羊又唔嗌。嗰个屠夫咧，向到五祖咁样讲。两脚不受，做之活剥。而家我咪两只脚咯，有个我唔受行将来，咪有别人家活活嚟剥我咯。啊，佢又唔烫啊，佢又唔烫哦。嗰个屠夫又唔烫，姓金嘅。嗰个羊又唔叫喎，羊唔叫咧咁样，呢、这个屠夫咧就觉悟过嚟。我师傅师傅，我而家系忏悔，我想拜你做师傅出教，可唔可以啊？啊，可法。你能够向到我一句话咧，就觉悟噶咧，可化按佢名字叫做可化，可化呢、这个屠夫唔控嗰个羊咯，嗰只羊就解咗佢两只脚咯，解咗佢就成两只脚就走咯，啊嗰、那个屠夫咧又回头咯，帮下屠刀啊，拜师傅啊，即系做和尚啊，近咗五祖咧就去做和尚，改个名字咧叫做可化，啊可以教化嘅。可以教化你向师父话啦，啊，又当香灯，又当扫地，又煮饭，又插水，啊，又种菜，啊，咪咩都做啦。师父嗰、那个道场咁大，啊，咁样就亲近啲师父，师父初禅又教个初禅，啊，诶、啊，嗰阵时咧坐咗五六年啦，嗰、那个可化徒弟咧有啲成绩，个师父师父，我想嚟参学嘅。诶、师傅话呢、这个五祖戒和尚啊，你想到边个地方参访？我想到呢个浙江啊，断桥和尚。断桥和尚啊，又系一个大彻大悟嘅人。断桥和尚嗰只参访，系咪啊？见过浙江咁样，浙江省啊，好多山嘅。诶，我听咁啊，关呢佢啊，呢佢有小心啊。啊，我当然咧，我唔会破戒嘅，我一定系向师傅教训。跟手而来戒律咁样啊！啊，我好啦好啦，呢位啊，佢哋孭咗个包袱嘅，带住师傅啊，走嚟参学咯，参呢个断桥和尚。做乜浙江好多山噶嘛？你由呢个安徽省到浙江咧，就必定见好大山大岭啊！行到咧未曾到断桥和尚嘅地方，行到呢个大山大岭咧，突然间山下跑咗几个流罗执仔，啊，嗰啲贼嚟。流罗执仔啊，一嚟到最咧，一个唔出声，就将佢绑起嚟，绑起嚟咧就问佢 攞錢，啊我係喺個和尚啊冇錢啊，啊冇錢啊冇錢啊，咁樣咯。好啦，我哋大家都餓啦，不如殺鍋水係咪啊？就劏佢劏佢煮熟佢嚟食咁樣。咁咪幾個流羅得仔咧，你又鬧火，我又打水，二地啊蒸個鍋啊嚟殺煮熟啲滾水嚟劏佢咯喎。啊！再危險嗰陣時咧，突然間咧，嗰、那個散大王咧就從散場落嚟，唔知道係唔係散大王？邊個散大王上嚟？佢你哋嗰班人做乜嘢？哎呀！呢、這個和尚我問佢收買路錢，佢話冇錢，冇錢我就不如劏佢嚟食啦。嗨！佢個窮和尚拿呢個錢啊，放得佢咁樣，我哋賊仔梗係唔敢違背散大王嘅話啦，咪將佢放咗佢。放咗佢啲時候，佢驚到咧，殿橋和尚嘅地方都唔去啦，快啲翻嚟見師傅啊！師傅話：點解你咁快就翻嚟啊？關我幾乎冇命咯、啊！咁樣，佢若果唔係我救你啊，你還咗佢四兩咯、啊！因為你前世你以前劏人劏得多，我呢個人死得就做賊仔咧，而家見到你唔識分你四兩。如果唔係我呢，你還真係嘅事，可能呢個散大王呢就誤咗個化身救咗佢。嗱係呀，啊劏啊，用啲滾水就劏街啦，啊劏完之後用啲火嚟擠啊焗，香港啲焗街用啲火嚟擠，擠完之後囉就唔愛嗰個頭斬咗個頭，啊嗰隻腳又唔愛切啊斬切咁樣，然後上山食肉，啊、哦，輪迴大成佛。你冇福，肯定將嚟做街做字做人嚟還。有福嘅又如何？有福就用福報還啦。所以有錢啲人咧，仲不斷俾人家呃咗佢十萬八萬一千幾百，呢個還宿債嘛。有福就用財還，冇福嘅你就以身嚟還做畜生嚟還啦，即係輪迴大成佛。呢、這個有化過，化過在人間可以喺度咪？若以破戒犯戒者，禽修饑餓報。講我哋出界佛教徒，佛教徒個個都受戒嘅。第一，你上身三寶，跪三寶，跪三寶都唔講條件。我上身佛大啦。啊！我皈依三寶，有三界必苦，造業苦逼身，唯有佛菩提是真皈依趣。我哋唯有皈依呢個佛菩提，佛菩提是真皈依趣嘛。有生就界必死，有生一定要死，造業苦逼身嘛。造業咩一定逼我哋身體，唯有佛菩提是真皈依趣。我哋唯有皈依三寶。即係皈三寶就唔講條件嘅，皈三寶以後咧有啲受五戒，嗰陣時講條件啊，殺到人望走啊，受咗五條戒啊，有啲人連五戒都唔教咧，學嘅出家人持戒十八關齋戒啊，八關齋戒多啦，係嘛？殺到人望走，再假笑，不大向法萬不向由徒身，再假笑。不唱歌，不跳舞，不忘惯性，再假条，不坐果岗大床，有八条戒。再嚟一个斋，我唔不食就明明斋啊。所以呢个八关斋戒啊，啊沙弥，沙弥戒亦有八关斋戒啊。再就十条戒嘛，我哋比丘咧，比丘亦有嗰个斋戒啊，250条有条，我唔不食嘅斋啊。比丘尼348条，亦有一条啊，嗰个过午不食嘅斋啊，戒咧就好多啊，破戒破咗所受戒，饮酒食肉啊，咁咪破咗杀到人亡啊，酒呢、這个就破咗所受嘅戒，斋咧犯斋啊，犯咗过午不食呢、這个名为斋，斋即系柴嘢，以佛看柴嘢。佛降不食，我哋就降不食，呢、這個咪柴咯。佛慈悲喜捨，我哋要慈悲喜捨，呢、這個咪柴咯。佛無我， 我哋亦唔好有一个执着我啊，呢、这个咪以佛嚟看齐啦，系咪啊？不离相，我哋亦有离相，诶、啊，呢、这个咪看齐。佛咧就不杀生，我哋不杀生，呢、这个就以佛看齐，斋即系齐啊。不过佛咧食饭啲时候就过咗午就唔食，我哋亦以佛看齐，过唔食，呢、这个就名之为斋，系咪？一以破戒，受咗戒之后。杀到人望走，哦，我哋破咗佢啊！杀生嘅啊，又犯咗盗戒，诶、啊，又犯咗呢个妄语戒，又犯咗饮酒嗰条戒，呢、这个就破戒嘛。啊，犯戒咧，饿咗午就大食特食嘅，呢、这个就犯咗嗰个戒嘅，犯咗嗰条戒啦。诶、啊，我哋以前在南华寺亲近佢人罗和尚，佢人罗和尚咧几十年咧都系过午不食嘅。所以他老人家在这个南华寺的时候呢、啊、十二点钟吃了饭以后晚上都不开饭，一律个个都没得吃。那段时我们年纪轻二十二岁亲近的老和尚到南华寺，那段时过了这么久饿不饿？不饿，不饿，什么时候饿呢？这样啊，是九点钟，那段时六点钟吃粥、啊吃得粥的，吃了两碗粥啊，九点钟那时候都觉得都有点饿了啊，但是十点零钟呢，哦，又吃饭了，吃完饭以后下午都不饿，下午又初禅啊，是不是在这里、啊、这个现客呢就打叫香就禅房初禅，坐两次香，坐了两次香就睡觉，三点半钟起床上酒店，上完酒店呢他就吃早餐，这个酒店一上完呢他就靠打叫香啊，嚟食早餐，早餐食粥嘛。佢话攞上食三碗粥，我哋唔食得咁多粥，食两碗。佢话攞上食两碗饭，我哋食嘅就食碗半饭到啫。诶、哎，咁样咧，再南华寺住都四年、五年都有咯。啊，过咗咁之后都唔知几时复。后来去到外省咧，住得三年，又系过唔得食。翻到香港嚟咧，又系有。两三年干不食啊，咁样就以后咧就开咗干咩就在香港干整夜晚干，气力唔够啦啊！一日之食咗之后咧，就冇办法吃饭，一开咗就难吃。呢、这个就破戒就犯戒啦。破戒咧冇惭愧嘛，有惭愧啲人唔会破所受戒。稍微有啲惭愧啲人咧，你叫佢杀几大都唔杀，系咪？叫佢偷咧？不义而吹，佢唔会债嘅，亦唔会打妄语骗人，亦唔会饮酒嘅。啊，冇惭愧啲人咧，佢就杀到人亡，佢就会破个法，破呢个戒。啊，破戒啲人无惭无愧，无惭无愧做咩啊？咪做禽兽咯，切呢个禽兽啦，犯咗债啦，饿咗唔又大食特食，咪饥饿咯，受呢个饥饿啲果报咯，系咪？破戒犯戒咧，就受呢个禽兽饥饿嗰个果报啊！若以非利为用者时，所求结结报啊！若以非利嚟为用，唔合道理嚟为用，合道理如何呢？合道理善心啊！譬如我画一个画，画佛像。画得唔好喎、啊，我就抹咗佢。呢、这个就唔想画得唔好嘛。画得好咧、啊，我就唔俾佢啦，留嚟供养。呢、这个就合理委用，咁咪非理委用就唔同嘅，系嘛？不如我做咗呢个地方做得唔易花啦，我拆咗再嚟整个。呢、这个合理委用啊！啊，假如呢个宝盒啊，呢、这个良性起得好好、啊、喎，啊，你就将佢。你要将我威咗佢，呢个就废理嚟威用，废理嚟威用，破坏公众嘅物，诶，废理嚟威用嘛，合理就唔同啦，合理啊唔对，嗰条路嗰面啊，啊嗰条路啊行唔对，啊我哋将佢嚟修改佢，呢个就合理嚟整好佢嘛，诶。非理嚟威用咧，冇道理嚟威用一切物咧，那命就有果报嘛。 à ni có vun tăng cho là ngon dùng là vì ăn cho là dùng tắt mà à ta ni có vun ho thì ye có mình tới mình tăng cổ có mình đi ở mùi mùng cua chắc là ta làm người này đi cái ta phi lý để ví dùng sẹo chi mặt phi lý ví dùng cốt ca mặt phi lý ví dùng cung trung mặt phi dùng lý ví dùng phi dành cho mặt à phi dành cho mặt là có mình đi à đi à con cầu đi chắc chắn là phép rồi kìa à như là phi đi ví dùng phi dành cho mặt là à phi đi ví dùng cung ca mặt là à do gì á phi lý để ví dùng phi lý ví dùng ngô cung ca mặt ta mẹ có phổ ấy số khảo kịp kịp phổ à giờ này phản nếu số khảo ấy không đúng à khảo vi em tắt chi vi khảo cai em tắt cai khảo à khảo trời em tắt khảo khẩu miệng à mồm miệng khẩu chi vị à khẩu súng khẩu biến tài à mồm biến tài đi khẩu cái gì đi khẩu không được đi phi lý để ví dụng nhất thời dùng cười nhất thời dùng mặt do vậy ta số khẩu kiệt kiệt bầu phản nhau số khẩu à đó đi kiệt đi khẩu đi miệng khẩu đi sầu dầu à à dầu lòng à à tao này này tao mai thì mồm à mai thầy đi à nhất khẩu đi kiệt kiệt bầu à, nếu mình khẩu đi sao, chẳng cái họ ta sai quan những thế này mà, à, họ sẽ còn khẩu là mai sai quan là mai sai nữa, à, điểm cái cầm tròn bàn nhỉ, giờ nên chuyển sai à, phi lý ví dụng cung cờ mật, tam đoàn đi số khẩu đi gì họ khẩu mấy gì, nên nó khẩu không đâu à, số khẩu kịch kịch bộ mà, nè, số khẩu kịch kịch bộ, nhất nhiên ngô cung cao chế phi sĩ hạ chiến bộ, ngô chấp dụng ngô. Tôi là Phật Cao không nói con ngộ Phật Cao là con buồn ngộ nhất dầu ngộ là sáng tài nhất sáng tài nhất mà cũng con luôn à chỉ cái là hại con chỉ cái con trời sáng nghe tài gì đó mà hăng nghe đó tài nhất là tài nhất là chăng đó là cái chăng nghe là tạo chăng ê con mẹ nó mẹ sau tiền đó chủ thật tổ rồi xây chính thì mẫu dầu ngộ mẫu chỉ cái cùng con ngộ mà con phí chỉ dọn ê à mà cùng con ngô mà đi dành tim nè cùng con ngô mà châu chửi lệnh với cả cô bộ tan tan cùng con ngô mà đi vào cô bộ tì chi hạ chìm bộ rồi sai à đi chỗ cái tì chìm đi dành hạ chìm đi dành chỗ hạ gì chỗ phần không chỗ cái coi cái đồ nổ ta nhè đi cái tì chi hạ chìm bộ tan tan cùng cô ấy à tì chi hạ chìm bộ vậy có cùng cô có mình nè à lệnh ngoài châu chửi thì lệnh ngoài cả cô bộ à nè cung cầu con miền đồ đồ đồ con miền à à chủ chủ cho ốc lộc để linh ngô tan tan cung cầu ngô mà nè thì giờ này là tỷ sĩ hạ chín hạ chín trung đầu tài trung đầu phi à chủ này là hát gì không trong này cung cầu ngô mà đi có bộ sau này là có bộ giờ y lén sĩ tàu liền chế sĩ mù sĩ bạc sĩ cổ lén sĩ nhà này một điều xịt chứ, bên ngoài có lén không xịt. Cứ một điều xịt con lén trong mà lén xịt lo. À, tôi đã cam mà ít con người mau. Thì sao ít đấy nó mau con người mau. Ai ít mau con thì mau đi, còn mà một điều xịt. Ai ít mau con thì mau đi mà ít con thì mau mà bên đấy lén điều xịt lo. Mà tại một điều xịt là tại gì điều xịt là. Giờ tôi đã cắt con, à ít giờ vào đi không tươi. Thì sao ít tôi mau vào cũng không tươi. À ít mẫu hoàng này không tươi, còn mình đi mà con ít mẫu hoàng này không tươi, như mà nhất hiểu xin. À ít mẫu hoàng này không tươi, nếu mà ít hoàng này không tươi là bên đó tài gì hiểu xin. Bên đây, thì sẽ lén xin là tài gì hiểu xin con mà, không phải tài nhất hiểu xin con mà. Nhất hiểu xin, tài gì hiểu xin con mà đấy, à, lĩnh can, kinh sục, à, tao trang, vỏ hạp, à, con mẹ nó, tao khao lén hào, tí chi là tao trang, còn mà tao liền tài chúng. Tao luyện khó bằng nhau bên thì tao luyện cho tài trung bỏ hấp rồi bên thì tao luyện cho con mẹ nghe mù si là sáng si yếu si là bất biệt như cái là lén si thì có bỏng à so với ngồi thì hàng tóc bên cái nhân nhân ca con mà ngồi thì tôi không có chuyện bên tùy bàn tay có con bên tóc bàn như cái lén si tao luyện có chửi mà à lén si tao luyện nè nhất hiểu si thì bên đó lén hiểu si à nói sai đắc là mù xịt mẹ nếu đến xúc tăng là mù xịt khánh nghệ này giờ họ 好多畜生啊，佢擘个口咧，佢冇舌嘅，啊冇舌嘅，系嘛？啊，百舌有啲嘅一百条舌，百条舌讲话讲得唔清楚嘅，佢一百条舌嘛，百条舌就百中话，百中话一齐讲，啲咪讲得清楚，所以就得到无舌百舌的果报嘛。两舌斗乱，离间磨合，得到无舌百舌的果报。若以邪见者，遍地受生报啊！自见唔正，以善就为恶，以正就为邪，以邪就为正。不无世间嗰个因果，但不无出世嘅因果。邪见者自见唔正啊嘛！无我就执我，执有执无。是吧，这些完全是邪见，邪见是知见不正的，善恶都不明，邪正都不分，是不是这种邪见的人呢，你说好或不好，在难度的，是吧，我就 说好，说不好他说好，这最难讲，好像再打老豆他就赞叹的，是吧，如果那個兒子孝順父母那個不好 再打老豆好了好了，這個就是邪見，若以邪見者遍地受生報，將來生到遍地，遍地野蠻的地，野蠻的地啊，好多野都是野蠻的，無意無意理的，不講義不理，義理不講的，那是遍地的人啊，人家罪意就两只意，佢连个地果都罪埋，地果喺个精进佢挂一条连出嚟，系咪啊？遍地啲人咧，嗰、那个父母死咗之后啊，话我哋嚟瞓猪肉，切咗一嚿一嚿，你又一嚿，我一嚿，大家整佢嚟瞓。我个老豆咧，嗰、那个灵魂父母亲用个灵魂嗨啊咧，几难过，佢人未对嘅。死咗父母啊，我哋嚟瞓嘅，切得佢一人一嚿嘅，你瞓唔食我食，哇咁样咧，呢、這个就遍地嘛。佛在世啲时候啊，亦有嗰啲在嫁人啊，女人啊有麻烦，佢嫁咗俾丈夫，丈夫死咗，我叔叔我都有份啊，你唔可以再嫁人，你就系我嘅，就抢咗份嚟，嗰、那个叔嘅就攞咗份嚟。这个就遍地啊，遍地受生报啊。所以我们中国四大美人有一个叫做王昭君，王昭君是和范嘛，嫁到这个匈奴，嫁到这个匈奴王没什么所谓呢，后来生了两个儿子嘛，生了两个儿子，这个匈奴王呢，那个国王死了，他匈奴那个风俗怎样啊，那个国王死了，那个儿子就拿个母亲 来做皇后，这样啊，这个王昭君呢就问他两个仔，他现在大王死了，你们做国王，你以我们中国的风俗，以你们匈奴的风俗，我以匈奴的风俗，匈奴的风俗呢就要拿王昭君来 做皇后，那么王昭君呢就即时自己服毒死了，死了之后啊就冇得攞咯，因为佢呢个野边地嘅风俗系咁样啊，邪见的人边地野蛮一个果报嘛，所以日以邪见者，先边地嚟受生报，边地受生系麻烦咯。唔讲义理嘅，而是当然求众生慎巧意业，恶习结果，慎巧意。三业捉罪，遭罪就嗰个三个，身来遭罪，杀到人，口来遭罪，妄言依舌，两舌恶靠，意去遭罪，贪嗔痴，由嗰三种业咧遭罪。恶习结果，恶习恶嘅习气啊，结果结呢个化报，人间人受报，结呢个化报，先能讲化报啊，百千报应，咁重略说，地藏菩萨讲。现在我讲这个恶习结这个果，结这个化报果啊，百千种的报应，我不过略略事，如果对众生我都详细一些，今天呢， 在土里天呢即係掠蝕禁燥掠蝕，而是當炎浮大眾生業感差別，個個人作業不同，所感的化報又不同。什麼叫化報？可是這個事一害怕，一害怕呢黃鳳就掟一掟，哦，個個化，個個都化又不同了，是不是？那些鳳儀答給他，那個化又不同了，台風來那些化又不同了，有太陽曬那個化又不同，沒有太陽曬那個化又不同了，如果有水淋淋淋淋又不同，沒有水淋淋淋淋淋淋淋淋淋淋开化的时候意境呢都未必一定结果，这个属于化报嘛。果报啊，果报咯，果报就后来，化报是眼前的嘛。即二次炎浮太众生业感化报差别，个个都唔同。有啲啊盲聋暗哑，有啲骨肉分离，有啲嘅就永在畜生，有啲啊永取恶道，呢个就白。越監的差別，差別不同嘛，從惡越所監差別的化報個個都不同。地藏菩薩白天方便，用白天這個方便呢，對兒事那個因啲兒事那個化報的果的教化之，自此眾生善受兒事幫補，善受兒事人間那個化報拋墮地獄，孝罗堕地狱嘅就属于果报，果报在地狱，讲明孝堕地狱。而是当报化报在人间，人间嗨当嘛，地狱啊地狱受罪咧，佢嗨唔当嘛。所以而家呢个人间有个 cancer 咧就化报嘛，啊佢嗰个果报在地狱嘛，地狱佢嗨唔当 ，cancer 嗰个报咧就化报，个个都嗨到，嗰啲人任何人都惊嘅，一喺。cancer 癌症咧，個個咧驚咧，你叫佢做罪佢都唔敢做罪，係嘛？你叫佢打劫咧，佢都唔敢打劫。受呢個驚 cancer 嗰個報啊，坐監佢唔怕啊，嗰啲賊佬啊。若果係 cancer 個報啊，啊，我唔做賊啦，我都怕呢個果報啦。呢個化報啊，敲墮地獄嘅果報，動勁益劫。若果一入地獄咧，呢個時間長啊。一动入地狱讲劫数无有出奇，是故以单护人护国，是故以单四大天王护国了，护人护人护国啊，你们这个帮地藏王菩萨无令事至中业埋或众生，不要令那些恶业来埋或众生，众生呢做这个恶业埋或众生，众生呢会做这个恶业，变得恶业埋没众生。四天王闻意骇泪悲叹合掌而回，四天王一闻到啊，哎呀，叫我见到恶业不埋没众生，众生不要做这个恶业不埋没众生，我真的没有这个神力，这样唯有悲伤骇泪合掌而回，是不是讲到此处？